láskou za mužem, co si víc můžem přát. Vždyť to říkám, láskou za mužem, co si víc můžem přát. Povídejme si o souznění. Souznění,